Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Michał Przerwa. Nowoczesna złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie sobotniego Marszu Niepodległości. Prezydent mówi, że w Polsce nie ma miejsca na ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm i antysemityzm. Prezes PiS-u mówi o niefortunnych wydarzeniach i możliwej prowokacji. Będą zmiany w pracy Sejmu. Planuje je marszałek Kuchciński. Były amerykański prezydent George Bush senior przeprasza kobiety za swoje zachowanie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów Marszu Niepodległości jest już w prokuraturze. Złożyła je Nowoczesna, a chodzi o hasła, jakie pojawiły się podczas manifestacji narodowców. Wśród nich były takie jak Europa biała albo bezludna, Europa tylko dla białych, czysta krew czy narodowy socjalizm. Nie można przejść obojętnie wobec takich haseł, mówi rzeczniczka partii Paulina Henning-Kloska. Niepodjęcie postępowania w tej sprawie będziemy traktowali jako ciche przyzwolenie na propagowanie w Polsce haseł rasistowskich, ksenofobicznych, jako propagowanie mowy nienawiści i przyzwolenie do cichego rodzenia się faszyzmu w naszym kraju. Komentując sobotni marsz, prezydent Andrzej Duda mówił, że nie można postawić znaku równości między patriotyzmem a nacjonalizmem. Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, nie ma w naszym kraju miejsca na chorobliwy nacjonalizm, nie ma w naszym kraju miejsca na antysemityzm. Taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapewniał w Telewizji Polskiej, że tradycje, do których odwołuje się jego ugrupowanie, nie mają nic wspólnego z antysemityzmem czy rasizmem. Polska tradycja, ta, do której my się odwołujemy, nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. Jesteśmy od tego jak najdalsi, nic wspólnego z rasizmem, nic wspólnego z ksenofobią. Jarosław Kaczyński dodał, że tu cytat, niefortunne wydarzenia stanowiły margines oraz, że bardzo prawdopodobna jest prowokacja. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy, w tym nagrania wideo, pod kątem ewentualnego złamania prawa podczas obchodów Święta Niepodległości. Marszałek Sejmu planuje rewolucję w trybie prac Izby. Chce, by ministrowie nie przemawiali już do pustych ław, pisze o tym Rzeczpospolita, a te plany potwierdza Centrum Informacyjne Sejmu. Według gazety Marek Kuchciński z PiS-u proponuje, by posłowie pracowali w cyklu trzytygodniowym. Jeden tydzień poświęcony byłby obradom plenarnym, drugi komisjom, a trzeci tydzień pracy posłów w terenie. Obecnie Sejm zbiera się najczęściej na 3 dni co 2 tygodnie. W tym czasie odbywają się posiedzenia komisji. Przykładowo podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia było ich ponad 50. Co najmniej 53 osoby zginęły w atakach lotniczych na targ w miejscowości Atareb w pobliżu Aleppo na północy Syrii, poinformowało późnym wieczorem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Większość zabitych to cywile. Ofiar śmiertelnych może być znacznie więcej, bo wielu rannych jest w stanie krytycznym. Syryjskiemu Obserwatorium Praw Człowieka nie udało się na razie ustalić, czy 3 ataki przeprowadziły samoloty armii syryjskiej, czy też jej rosyjskiego sojusznika. Wcześniej rosyjskie wojsko było wielokrotnie oskarżane o naloty, w których ginęli cywile, ale Moskwa regularnie dementowała te oskarżenia, zapewniając, że rosyjska armia atakuje tylko terrorystów, określając w ten sposób dżihadystów. Już 6. kobieta oskarżyła byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha seniora o molestowanie. Najnowsze doniesienia dotyczą zdarzenia z 2003 roku. 41. prezydent oświadczył, że nie pamięta tego rodzaju zdarzeń, ale równocześnie wystosował przeprosiny. 30-letni obecnie Roslyn Corrigan twierdzi, że George Bush senior dotykał jej pośladków, gdy w 2003 roku wraz z matką pozowała z nim do zdjęcia po konferencji organizowanej przez CIA w Teksasie, w której uczestniczyła z rodzicami. Corrigan miała wówczas 16 lat, były prezydent 79. W ostatnich tygodniach 5 innych kobiet ujawniło, że George Bush senior dotykał je w niewłaściwy sposób. Biuro byłego prezydenta przyznało, że od czasu do czasu zdarzało mu się poklepywać kobiety po pośladkach, ale miało w tym nie być żadnego podtekstu seksualnego. Po oświadczeniu Roslyn Corrigan, rzecznik 93-letniego byłego prezydenta Jim McGrath zapewnił, że George Bush nikogo nie chciał skrzywdzić. Dodał, że przeprasza on wszystkich, których mogło urazić jego zachowanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki przedsięwzięcie, którego celem jest promocja polskiej kultury. Chodzi o Międzynarodowy Konkurs Muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. List intencyjny w tej sprawie już podpisany. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński liczy, że ten konkurs będzie miał taką samą renomę jak konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, czy też konkurs muzyczny imienia Piotra Czajkowskiego. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby ten konkurs faktycznie był konkursem, jeżeli chodzi o poziom, jeżeli chodzi o jego zasięg, jeżeli chodzi o jego sławę z tej najwyższej półki. Konkurs ma być organizowany co 5 lat w Katowicach, po raz pierwszy we wrześniu przyszłego roku. A muzycy będą oceniani w kategoriach fortepian, skrzypce, śpiew, kwartet smyczkowy i kompozycja. Laureaci otrzymają w sumie 300 tysięcy euro. Polskie Radio będzie transmitowało koncerty. W ostatnim meczu tego sezonu porażka. Polscy piłkarze przegrali w Gdańsku z Meksykiem 0-1.

Simply Red. Po szóstej bardzo ładnie brzmią, zdecydowanie. 12 minut po szóstej. Dzień dobry, poranna audycja, zaczynamy, ruszamy. Poranna zmiana kłania się państwu. No i proszę wstawać. Pan Zbyszek już wstał. Redaktorze, wypadałoby dziś pocieszyć Włochów, przynajmniej tych mieszkających w Polsce. No szukam, to szukam, zaglądam muzycznie jakoś. Właśnie jestem przy niejakim Ramazzottim. Może coś wybierzemy. Do dziewiątej na pewno. No coś musimy im zagrać, bo smutno mają... One day you say you love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. One day you make me feel that your love's in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, ain't much point in hanging around. Ain't much point in hanging around, yeah. Cause if you ain't got time for me, I'll find another fantasy. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. No, jeszcze wystąpi dziś, państwo wiedzą, po 7.35 spotkamy się. Będzie wtedy pan George też opowiadał. A dzień dobry panu. To już nie jest to pokolenie, jak jeszcze Buffon teraz odejdzie, za chwilę Chiellini, tam już naprawdę nie ma kto grać. Ci piłkarze, którzy teraz grają niestety, ale nie dorównują swoim poprzednikom, dlatego ja bym tutaj jakoś tak specjalnie zdziwiony tym faktem nie był. Ale mimo wszystko szkoda Włochów, pozdrawiam. Zdecydowanie szkoda. Po raz pierwszy od 1958 roku, jeśli dobrze pamiętam, nie jadą na Mistrzostwa Świata. A sami przecież są chyba czterokrotnymi, dobrze? Proszę mnie poprawić, czterokrotnymi mistrzami świata. No dziwna sytuacja, rzeczywiście sensacja. Troszkę będziemy do tego wracali. Coś może na pocieszenie jeszcze muzycznie wybierzemy, ale to wszystko w swoim czasie. Mamy przecież czas do dziewiątej. Autopromocja. Najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku. Spotkanie przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki i administracji. Kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa i temat numer 1. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Relacje w Trójce w czwartek oraz w piątkowej audycji Winien i Ma po godzinie 9. Na audycję zaprasza sponsor PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. A jeszcze tak w uzupełnieniu, to rzeczywiście i Buffon i zdaje się Chiellini też. Chyba już więcej w reprezentacji nie zagrają. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 6, no ale tak w skrócie, o czym my dziś, w dużym skrócie. Unia pod lupą, to państwo wiedzą, sprawy europejskie. Dziś będziemy mówili o sprawach europejskich i sprawach wojskowych i nowej propozycji. Europa posiada sojusz, który się nazywa NATO. Więc pytanie jest, czy stać nas na to, żeby w Europie stworzyć drugą rękę obronną. Jak wyglądałaby ta druga ręka obronna? Proszę sprawdzić. 7.40 wspólnie z Beatą Płomecką. No bardziej Beata państwu o tym opowie. Zapraszamy serdecznie. A już za chwilę, jeszcze przed 6.30, o legitymacjach. Legitymacja, która ma stanowić uproszczoną formę dokumentowania niepełnosprawności, zwłaszcza w środkach publicznego transportu zbiorowego, nie jest dostępna. No właśnie, a powinna być. O tym za chwilę, jeszcze przed 6.30. Oczywiście Tomasz Rożek, kwadrans po 7.00. Dziś mądrość babcina będzie rozpatrywana. Która z nich, bo przecież jest ich wiele, proszę sprawdzić. Bardzo ciekawa mądrość babcina będzie, a zaraz potem projekt Tata i... Rozważam zakup takiego małego motocykla do nauki i ja naprawdę nie odczuwam tego, że nie mam syna. Nie, żadnego żalu, żadnego smutku. Proszę sprawdzić. 20 minut po 7.00 projekt Tata. Przed 7.00 oczywiście urywki z kalendarza. No i wiele, wiele, wiele innych. Muzycznie też będzie ciekawie. O, na przykład proszę. Tila. 227 trójek, Piotr Łodej już przy telefonie. Ranek Małpa, polskiradio.pl. 71335 zapraszamy. Kochanie, wczoraj zwolnili mnie z pracy. Wiedz o tym, że nie dali mi szansy. Kazali odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu. W naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer. Bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Ty wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno oddychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się udławić nią. Stanę w kolejce po swój zasiłek. Ty zamiast butów przyniesiesz mi miłość. A nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Czyli jednak zagrał pan coś dla bufona. Muniek jakby o tym zaśpiewał na bruku Tilaw. Oj, nie wyciągajmy daleko idących wniosków. A może byśmy oddali Włochom swoje miejsce w Mistrzostwach Świata? W końcu my mamy spore doświadczenie w niejeżdżeniu na nie. A oni widoczki nie mają w ogóle takiego doświadczenia. Hola. Nie. Aż tak sympatyczni nie jesteśmy. Każdy musi sprawdzić, jak to jest jeździć, nie jeździć. Oni jeździli, teraz sobie sprawdzą, jak to jest nie jeździć. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 6, zupełnie inny temat. Teoretycznie obowiązują już od ponad 2 miesięcy, w praktyce są niedostępne. Mowa o nowych legitymacjach dla osób niepełnosprawnych. Są one niezbędne, by skorzystać na przykład z ulg transportowych. Z czego wynikają problemy? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Nie ma druków takich legitymacji. I o sprawie opowie państwu Anna Rogicińska. Nowa legitymacja dla osób niepełnosprawnych miała swym wyglądem i formatem przypominać dowód osobisty czy kartę kredytową. Miała się mieścić w portfelu i być po prostu wygodna w użyciu. Jednak w praktyce osoby, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności po 1 września tego roku, zamiast małego kawałka plastiku muszą wozić ze sobą papierowy dokument. Mówi Piotr Figiel, niepełnosprawny i wiceprezes Fundacji Nowe Spojrzenie. Tylko i wyłącznie orzeczenie w formacie A4. Gdzie będą wszystkie dane niezbędne wypisane na tym orzeczeniu. Natomiast legitymacja, która ma stanowić uproszczoną formę dokumentowania niepełnosprawności, zwłaszcza w środkach publicznego transportu zbiorowego, nie jest dostępna. Nie otrzymałem legitymacji do czasu prawdopodobnie wyłonienia wykonawcy, który będzie tę legitymację drukował, bowiem nikt w kraju tych legitymacji nie wydaje. Próbowałam umówić się na rozmowę z pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych powołanym przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chciałam zapytać o to, kiedy niepełnosprawni będą mieli możliwość otrzymywania legitymacji. Po ponad miesiącu otrzymałam odpowiedź mailem o następującej treści. 6 października bieżącego roku podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję. Wydawanie legitymacji według nowych wzorów rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania. Legitymacje trafią do powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności najwcześniej w drugiej połowie listopada bieżącego roku i będą przekazywane osobom niepełnosprawnym. Aby korzystać z ulg, niepełnosprawni muszą oprócz pisemnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności mieć ze sobą dowód potwierdzający tożsamość. Ale to nie jedyny kłopot, jaki dostrzega Piotr Figiel. Jego zdaniem problemy mogą się zacząć, gdy legitymacje będą już funkcjonowały. No, okazuje się, że nowy wzór legitymacji, który miał być przełomem dla osób niepełnosprawnych, miał przede wszystkim uprościć sposób poruszania się. De facto go utrudni, bowiem niezbędne do przyznania ulgi w publicznym transporcie zbiorowym kod niepełnosprawności, przyczyny niepełnosprawności oraz stopień niepełnosprawności będą zaszyfrowane w formacie QR. Czyli kontrolerzy będą musieli być wyposażeni w czytnik tego kodu. Ministerstwo w tym problemu nie widzi, o czym czytamy w dalszej części nadesłanego maila. Do odczytania kodu QR można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji na smartfony oraz czytników QR. Jednocześnie należy zauważyć, iż na etapie procesu legislacyjnego projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie otrzymało żadnych uwag dotyczących kwestii QR kodu, ani informacji na temat problemów przewoźników krajowych związanych z brakiem czytników QR-kodów. Do nowej rzeczywistości związanej z legitymacjami przygotowuje się m.in. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, mówi jego rzecznik Igor Krajnow. Przygotujemy się do tego, żeby można było te QR-kody obsługiwać. No najprawdopodobniej kontrolerzy albo na swoich urządzeniach kontrolerskich, albo po prostu na smartfonach będą mieć zainstalowane czytniki do QR-kodów. Natomiast problem będzie się pojawiał w momencie, i to też myślę, że można by już teraz tak delikatnie zasygnalizować, jeśli osoba niepełnosprawna nie wyrazi zgody na to, żeby stopień swojej niepełnosprawności zakodować w tym QR-kodzie. Jeśli niepełnosprawny nie wyrazi na to zgody, będzie musiał mieć ze sobą papierowe orzeczenie i dowód potwierdzający tożsamość. Inaczej musi się liczyć z dodatkową karną opłatą za przejazd. Ale Zarząd Transportu Miejskiego to duża firma. Piotr Figiel obawia się, że problemy mogą mieć mniejsi, lokalni przewoźnicy. Konia z rzędem dam temu, kto teraz zaprowadzi mnie do przewoźników busowych, którzy też respektują takie ulgi ustawowe, i zobaczymy, który z tych prowadzących pojazd ma telefon przystosowany do odczytu, który będzie wiedział, jak to zrobić. Jak legitymacje dla niepełnosprawnych zadziałają w praktyce, sprawdzimy, gdy będą już w użyciu. Sprawdzimy na pewno, obiecuje to Anna Rogicińska. Tu Trójka. Za 2 minuty skrót wiadomości. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other. Frank Sinatra. O miłości. 6:30 minęło. Michał Przerwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę grzywny 3000 zł dla Hanny Gronkiewicz-Walc, nałożoną za jej nieobecność na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej z 25 lipca. To druga grzywna uchylona wobec niej przez sąd. Sędziowie uznali, że taką karę można nakładać wyłącznie na miasto stołeczne Warszawa, a nie na prezydenta osobiście. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji ukarała Hannę Gronkiewicz-Walc serią grzywien łącznej wysokości 40 000 zł. To konsekwencja jej niestawienia się na wezwania. Śmierć ukraińskich politologów w wypadku w drodze powrotnej z Polski mogła być zabójstwem, tak wynika z ustaleń ukraińskich śledczych. Chodzi o wypadek z września, w którym zginęło 5 uczestników konferencji naukowej w Warszawie. Na ich auto najechała ciężarówka. Zdaniem prokuratury kierowca samochodu ciężarowego mógł specjalnie doprowadzić do zderzenia z samochodem osobowym. Podejrzewa się, że mógł być instruowany telefonicznie przez inną osobę. Po ponad 30 latach fotoreporter Chris Niedenthal poznał bohaterkę jednej ze swoich najciekawszych zdjęć. Poszukiwanie kobiety sfotografowanej podczas pracy w 1982 roku w dawnym zakładzie Wistuli w Krakowie rozpoczęło się po tym, jak Olga Gitkiewicz wykorzystała zdjęcie Niedenthala na okładce swojej książki. Szwaczka odnalazła się dzięki Radiu Kraków i słuchaczom w Kołobrzegu. Odnaleziona 56-letnia pani Michalina, fotograf i dziennikarka, spotkali się w Warszawie. Jezu, ja muszę w Kołobrzegu iść do prezydenta powiedzieć, jaką ma obywatelkę. No nie. Bardziej pani się uśmiecha dzisiaj. Bo... Ja się cieszę jak dziecko, bo po prostu to jest miło, że po tylu latach osoba, która była dla mnie anonimową siłą rzeczy, raptem wraca do życia właściwie i ma imię, nazwisko i jest po prostu namacalnym właściwie, przeproszeniem, dowodem na to, że wszystko się dobrze skończyło właściwie. Olga Gitkiewicz zapowiedziała, że odnaleziona kobieta będzie bohaterką jej kolejnego reportażu. To są niesamowite historie. Teraz o pogodzie. Ranek na Suwalszczyźnie mglisty, w dzień będzie pochmurno, z rozpogodzeniami na zachodzie i w centrum kraju. Będzie padał deszcz, na północy i południu deszcz ze śniegiem, a na krańcach południowych to sobie śnieg tylko popada. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 4 w Łodzi, Kielcach i Białymstoku, 5 w Warszawie, w Trójmieście, w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Lublinie, w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu, do 6 stopni w Szczecinie.

propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Maminko, maminko, maminko. Redaktor śpiewał. No właśnie cały dzień wczoraj chodziła za mną ta piosenka. Bardzo dobrze, bo ona od tego jest. Ja wiem, ale jak byłem mały, moja mama mówiła czasami, odpowiadała, jak pytają na jakiej ulicy, to tak żartem mówiła, na ulicy Nogawicy pod numerem Bambosz. No i teraz zdaje się, że trzeba będzie ulicę nie Nogawicy, a Nochawicy jakąś wymyślić. Tak, pierwsze miejsce na liście. Myślę, że w ten piątek będzie podobnie. Państwo głosują, państwo decydują. Mówiliśmy kilka minut temu o historii niesamowitej z życia. W 1982 roku Chris Nidendal zrobił zdjęcie i państwo się dopiero teraz spotkali, czyli pan fotograf z panią bohaterką. Skoro tak, to zrobię coś takiego. Podkładałam, będąc przedszkolakiem, głos do filmu. Przyjeżdżała Nyska, taka perelowska szara, z wytwórni filmów fabularnych w Łodzi. I zabierano mnie, żebym mówiła w filmie, gdzie chłopiec przyjaźnił się z psem. I ja ten film odnajdę, dlatego że wy mnie inspirujecie. Hejka! I o to chodzi. Gdyby ktoś z państwa przypomniał sobie może tytuł tego filmu, gdzie chłopiec przyjaźnił się z psem. I rozpoznał po głosie naszą słuchaczkę. I mówił hejka. I mówił hejka na koniec. Christian Hunter. To ja muszę przejrzeć albumy ze zdjęciami Chrisa Nidentala. Masz taki album? No, masz. Mam dwa w domu nawet. No dobrze, ale to skoro tak wspominamy, dziś to jedno smutne wspomnienie na początek. I fakt i Super Express dziś odnotowują to na swoich pierwszych stronach, za co dziękuję, bo tylko one i jeszcze w drobnym, małym okienku także Rzeczpospolita o tym, że zmarła Alina Janowska. Jej uśmiech zostanie z nami na zawsze i to jest chyba bardzo ładnie i trafnie oddający to najbliższe wspomnienie tytułu dziś w fakcie. Nie wiem jak ty, ale jakoś tak chyba jednak wojna domowa i właśnie ten taki spokojne usposobienie, które to wszystko, chociaż nie zawsze chyba też, tak można powiedzieć, no, jak to w życiu było, no, w tej wojnie domowej, ale to prawda. Ale słusznie, że to jest osoba wiecznie uśmiechnięta. Tak. Ten uśmiech pozostanie z nami. Pani Alina Janowska jeszcze dziś w audycji porannej zaśpiewa, będziemy wspominali, ale to myślę, że po siódmej. Odeszła we śnie, dodaje Super Express. No i to dziś czołówki tych dwóch gazet. A co poza tym, no, zostańmy jeszcze przy tych gazetach, bo rzeczywiście po pierwsze coraz bliższy jednak zakaz handlu w każdą niedzielę. Donosi dziennik Fakt, a Super Express pisze o cenach jajek, że są już droższe od kurczaków. No i to jest rzeczywiście rzecz niebywała. No to jeśli jesteśmy w sprawie cen tak blisko, to Rzeczpospolita dodaje, że jajka będą drożeć, podobnie mleko, i to się nie zmieni, przynajmniej do końca roku. Prognozują zgodnie analitycy pięciu banków, którzy biorą udział w comiesięcznym rankingu prognoz cen surowców rolnych Rzeczpospolitej. Afera z fipronilem wywinduje ceny jaj o 25% na koniec listopada, uważają eksperci, ponieważ polskie jajka masowo trafiają na zachód, pisze Rzeczpospolita. Ta sama ciekawostka ze strony siódmej dodaje, że Wojska Obrony Terytorialnej potrzebują kapelanów. Każdy batalion WOT będzie miał swojego duchownego, donosi Rzeczpospolita. A na pierwszej stronie o tym, że zmiany w podatkach i składkach ZUS wymuszą na wielu pracownikach założenie działalności. Firma lepsza od etatu. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej, a dziennik Gazeta Prawna pisze o podatku, który odetnie biznes od pieniędzy. Bo tak, można założyć własną firmę, oczywiście, może nawet startup, ale co dalej? No właśnie, kto wniesie gotówkę do firmy, ten zapłaci daninę, pisze dziennik taki może być efekt zmian w CIT. Przepisy czekają już tylko na podpis prezydenta. Zmiana uderza w inwestorów, osoby prawne, takie jak firmy, instytucje, które chcą założyć spółkę kapitałową, dofinansować startup lub dokapitalizować inną spółkę, na przykład notowaną na giełdzie. O tych zmianach dziś Dziennik na pierwszej stronie pisze, ale obok bardzo ciekawy efekt jeszcze jednej debaty polityków, ale ponadpartyjne wnioski są bardzo obiecujące. Jak reformować sądownictwo? Wprowadzenie sędziów pokoju to jedyny pomysł zmian w wymiarze sprawiedliwości z ponadpartyjnym poparciem. Z sondażu Dziennika wynika, że podoba się ten pomysł Polakom. Sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach, w sporach sąsiedzkich, w których tak naprawdę strony czekają na rozstrzygnięcie szybkie, 2-3 tygodnie, a nie lata, mówią uczestnicy tej dyskusji. Celem takiej instytucji byłoby zarówno sprawne rozpatrywanie drobnych zatargów czy wykroczeń, jak i wzmocnienie wśród lokalnej społeczności poczucia wpływu na wymiar sprawiedliwości. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pomysł do rozważenia, sędziowie pokoju, ale nie tylko. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej o problemach kolei, o tym, że samorządy nie mogą się porozumieć w kwestii kolejowych połączeń międzywojewódzkich, na czym cierpią codziennie tysiące pasażerów, pisze dziś nasz Dziennik na pierwszej stronie. O tym, że Ministerstwo Środowiska wydało podręcznik, w którym radzi elektrowniom, jak omijać unijne przepisy, by emitować więcej zanieczyszczeń, pisze dziś Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Z 14 obietnic programu Czyste Powietrze rząd PiS nie zrealizował w pełni żadnej obietnicy, dodaje Dziennik. Resort Środowiska nie odpowiedział na pytania o ów podręcznik, no ale wynik meczu rząd Smog Wyborcza wypunktowała na 1-13, czyli druzgocąca porażka. Przy okazji jeszcze jedna rzecz, która czeka na unormowanie, na zmianę przepisów, czyli górny wiek, w którym można prowadzić auto. Są w podeszłym wieku, mają problemy z koncentracją, słuchem i wzrokiem, ale wsiadają za kierownicę samochodów i jadą, bo nie zabraniają im tego przepisy. Czasem kończy się to nieszczęściem. O seniorach za kółkiem. I tu przykład, który po raz kolejny dowodzi, że trzeba coś z tym zrobić. 82-letni kierowca stracił panowanie nad autem, z przerażenia nacisnął pedał gazu, zamknął oczy i jechał w kierunku tłumu. Wyborczy, więcej na ten temat. Gazeta Codzienna pisze o ósmej debacie o niczym, czyli o tym, czym zajmuje się Unia Europejska w obliczu różnych sytuacji w Europie. To Gazeta Codzienna, dodając także, to już że wieści z dziedziny gospodarki, że w Ksawerowie pod Łodzią powstanie fabryka czołowego producenta sprzętu AGD niemieckiej firmy Miele. W nowym zakładzie produkowanych ma być 250 tysięcy pralek rocznie, a pracę znajdzie 350 osób. Polska umocni pozycję europejskiego lidera branży. Czytamy w Gazecie Codziennej o prawnym fundamencie biznesu, czyli tej konstytucji biznesu zapowiadanej już dawno przez wicepremiera Morawieckiego. Dziś pisze Puls Biznesu. No a przegląd sportowy oczywiście o zimnym prysznicu, jaki nas spotkał po tych dwóch meczach sparingowych, towarzyskich. Ale to był taki trochę chyba oczekiwany prysznic. To jednak mógłbyś być dyplomatą. Nie, ja nie mogłem wczoraj patrzeć na to, przepraszam. To było coś, co... Ja wiem, że na tym etapie nie ma i tak dalej, i tak ale dalej. Ale to z wyboru nie mogłeś patrzeć? Czy... Jak zastanawiałem się, próbowałem sobie przypomnieć siły? Przez 90 minut, na jaką imprezę to my się wybieramy w czerwcu przyszłego roku i nie mogłem dojść. Wiem, złośliwe. Po włosku myślałeś, na jaką to imprezę oni nie jadą? Mówiąc szczerze, ze wszystkich włoskich rzeczy, najmniej lubię włoski futbol i akurat tego mi brakować nie będzie. Jakoś Catenaccio to nie jest. My gramy futbol na tak, redaktorze, przecież. Zdecydowanie. Zwłaszcza na Trambambuli, która jest spokojna. Otóż tak. Wczoraj na Twitterze pojawiło się ładne określenie zerozeryzm. To tak oddaje włoski futbol troszkę. No tak. I wczoraj dokładnie tak było. No właśnie, myślałem, że zagrasz ciao, Italia. Ale... A to jeszcze nie, jeszcze przed nami. Aha. Bo wybieramy coś, co... Ja rozumiem, ale jeszcze tylko na koniec. Co? No właśnie, bo tu odkryłem, że w Dzienniku Fakt w ogóle jest humor. A dzisiaj nie zabrakło? Słuchaj, już kilka lat tam zaglądasz i to dzisiaj? Tak, dzisiaj odkryłem tak, że jest humor. Ale to może nie. Może inny raz. Chociaż dobry jest, to potem ci przeczytam. Dobrze. To Krystian Hanka i Poranna Prasa. Jeszcze patrzę na uśmiech pani Aliny Janowskiej. I słuchacz w tej sprawie. Dzień dobry. W sprawie nieodżałowanej pani Aliny Janowskiej redaktorzy wspominali przed chwilą wojnę domową. Dla mnie jednak przede wszystkim pani Alina pozostanie cieczą kabałą. Z podróży za jeden uśmiech. 2, 2 i 7 3. Gdyby państwo chcieli wspomnieć, to oczywiście zapraszamy serdecznie. Przypomniała mi się wczoraj taka historia. Ona ma związek z futbolem. Sama pani Alina Janowska opowiadała tę historię, kiedy była na zgrupowaniu kadry. To był, zdaje się, Orły Górskiego. Przyjechała jako znana aktorka na chwilę odwiedzić piłkarzy. Dobrze im szło. No i po spotkaniu jeden z piłkarzy ją odprowadził do samochodu. Bardzo elegancko z jego strony. I pani Alina właśnie tak powiedziała. To bardzo miło, że pan mnie odprowadził aż do samochodu. Na co on powiedział: trener mi kazał. It wasn't quite the curse of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night. And it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of a lie. When the devil took my hand and said, come along with me, well, there I was, wide awake and dreaming, reaching out for something in the sky. But I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. Oh, when the devil took my hand and said something you should see. Audycji 227 trójek w sprawie tego, co na drogach. Uwaga. Chciałem ostrzec kierowców wszystkich na trasie S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego Szczecina. Szklanka, po drodze dwa wypadki, droga zablokowana całkowicie. I jeszcze w nawiązaniu do przeglądu prasy. Dzień dobry, ja mam taki pomysł, że może zamiast kolejnego zakazu to dla seniorów badania co 2 lata, bo mój ojciec ma 83 lata, od ponad 50 lat jeździ samochodem i nawet go nie zarysował nigdzie. Także znowu jakiś urzędnik z drugim urzędnikiem, który żyje przez całą swoją pracę oderwany od normalnego życia ludzi, zdecyduje, że tak ma być i od jutra tak będzie. Urywki z kalendarza. Za 8 minut 7 Łukasz Błąd. Dzień dobry. Może nie na pierwszej pozycji, ale jednak wyraźnie kalendarz pokazuje, że dziś mamy imieniny Mikołaja. No ale jednak niestety, oj niestety, nie tego. No jeszcze nie tego, proszę się nie dać zwieść dekoracjom sklepowym i piosenkom w marketach. Trzeba jeszcze poczekać. Choć klasa syna już 2 miesiące temu była w fabryce bombek choinkowych, bo wszystkie późniejsze terminy zaklepano rok temu. Natomiast śmiało można nabywać prezenty dla Agrypinów, Hipacych, Ściborów, Wszeradów i Damianów. Wszystkiego najlepszego. Jak już się ktoś pomylił i wypalił z tym Mikołajem przed czasem, naobiecywał z wieczora i teraz pociecha od 2 w nocy, co kwadrans zagląda pod poduszkę, czy coś jest, no to można się jeszcze ratować dniem dziecka i pod tym pretekstem coś tam latorośli wcisnąć.